gülür. He canım hey, evleniyor üstüdür. He canım hey, kemedi ben üstüdür. Sevdaya saldım beni, kemedi ben üstüdür. Sevdaya saldım beni. Her gün gel buradan savuş. Hey canım hey, her gün gel buradan savuş. Hey canım hey, burası yol üstüdür. Sevdaya saldın beni. Burası yol üstüdür. Sevdaya saldın beni. Evleri var deneli, hey canım hey, evleri var deneli, hey canım hey, sevdiğim mor bedeli, sevdaya saldın beni. Sevdiğim mor bedeli, sevdaya saldın beni. Atlas cepken giyerler, hey canım hey. Atlas cepken giyerler, hey canım hey. Kalfeti güzelleri, sevdaya saldın beni. Kalfeti güzelleri, sevdaya saldın.